السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تندليا من كتاب التوحيد كتاب إمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله، ambayo hii ni sharhi yake inaitwa Al-Jadid fi Sharh Kitab At-Tawhid. Kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah ta'ala. Bado tuko katika mlango unaosema babu tafsiri at-tauhid wa shahadati alla ilaha illa Allah. Takriban leo tuko jinsi ya tatu katika mlango huu. Basi leo tutazungumzia aya katika suratul Baqara 165. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله سبحانه وتعالى كتك آيه أنا سيما ومن الناس كون ميونغوني مواتو من الناس أي بعض الناس بعض يواتو من يتخذ من دون الله أندادا كناه ونوجفانيا كنيومنا الله وأونغو وينجين وابديوا وينجين. من يتخذ أي من يجعل كناه ونوفانيا من دون الله كنيومنا الله سبحانه وتعالى أندادا بمعنى يا أمثال ونظراء. وإنجين ونواهم نقوابدو كنيومنا الله سبحانه وتعالى مفانو الله فيلي فيلي ونبيموابدو الله فيلي فيلي ونبيموهم الله سبحانه وتعالى نواه ونواهم هاو وإنجين بس سوا سوا نمجيني سوا سوا ni vizimba sawa sawa, ni masanamu sawa sawa, na shaitani ni malaika, ni watu wema. Maadamu unawaomba kama unavyomuomba Allah mda mwingine, hao umewafanya kwamba ni washirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena bas yuhibbunahum ka hubbillah, wanawapenda hao mapenzi yao sawa sawa kama vile wanavyompenda Allah. Kauluhu ka hubbillah ay yusawunahum fil mahabbati ma Allah, wanaweka sawa sawa mapenzi yao jinsi wanavyowapenda hao wengine ambao tofauti na Allah. Mapenzi yao ni sawa sawa na wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. والذين آمنوا أشد حبا لله، lakini waumini siku zote au wale walioamini wao kwa Allah wana mapenzi makubwa sana, ashaddu ay a'dham wa aqwa. Waumini wa kweli mapenzi yao ni makubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala na hiyo ni kwa sababu hawa waumini hawa mapenzi yao hayajagawanyika, mapenzi yao yote yameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayajagawanyika. Lakini hawa washirikina mapenzi yao yamegawanyika, kuna nusu imeenda kwa Allah, nusu imeenda kwa wale waungu wao. Kwa hivyo mahma kanu, kwa namna watakavyokuwa wao hawawezi kuwashinda hawa wenzao ambao mapenzi yao yote yameelekea kwa nani? Kwa Allah mmoja. Sasa hawa wanafanya hivi kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa Allah alishatangaza kwamba siku ya kiyama hata wasamehe wenye kumshirikisha. Qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hata samehe mwenye kumshirikisha. Laiti baadhi ya watu wangefahamu ukubwa wa hii aya na undani wake, basi wangeacha ushirikina haraka sana. Bali baadhi ya duat ambao wamejitwika kazi ya kulingania, bighairi ilmi wala huda, bila ya elimu wala kufuata mwongozo, wao wanaona tu kikubwa katika hii dunia ili ufaulu ni swala tu. Wewe ukisha swali kuisha, habari zako wewe wa peponi tayari. Kumbe habari haiko hivyo, habari haiko hivyo. Ukifa ni mshirikina, yoyote atakayekufa hali ya kuwa ni mshirikina, huyo ameangamia na ni mtu wa motoni milele. Wa in salla wa zakka wa sama wa zama annahu muslim, hata akiswali, akitoa zaka, akafunga, akahiji, akajiita yeye ni Muislamu, maadamu atakufa ni mshirikina, basi huyo ni mtu wa motoni. Laiti watu wangefahamu kufahamu kwa kielimu ya ndani, basi wangeharakisha sana kuacha ushirikina, na wangelingania wenzao vile vile jambo la tauhidi kwanza. At-tauhidu awwalan, tauhidi ndio mwanzo wa kila kitu. Manabii wote waliokuja Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza kabisa alikuwa akiwahimiza tauhidi. Wao wenyewe wanaita yaqini, wenyewe wanaita yaqini. Sasa hiyo yaqini, hiyo yaqini ya vipi hiyo ambayo bado wewe ni mshirikina? Acha ushirikina alafu fanya ibada, Allah subhanahu wa ta'ala atakubariki kuwa muwahid. Sasa Allah asema walau yara alladhina zalamu, laiti wataona wale waliodhulumu nafsi zao siku hiyo ya kiyama. Zalamu ay zalamu fi dunya bishirkihim, ambao walidhulumu nafsi zao katika hii dunia kwa ushirikina wao. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba, pale pindi watakapoiona nini adhabu, yubsiruna adhab Allahi yawm al-qiyama, wataiona adhabu ya Mola wao siku ya kiyama inawasubiri mbele yao. Akijiangalia huko ana swala, ana zaka, anafunga, labda ana hija, ana sadaqa, lakini adhabu mbele yake yamsubiri. Kwa nini? Kwa sababu dhalama nafsahu fi dunya, alidhulumu nafsi yake katika dunia, akafanya shirki billah, akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala jambo lilikuwa hana hima nalo wala halimizi wala hashtuki. Basi siku ya kiyama atasalia meno mtu huyu, الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى في لزقة شرح حديثه يا آيه سما يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن تبتي خباري هبا الله تكفو وتكسكنا مبايا نكواكي في هذه الآية الكريمة katika hii aya tukufu anna ba'dha an-nasi kwamba baadhi ya watu yansibuna lahum asnama wanajiwekea masanamu mbele yao wanayaomba na wanayaabudu yuhibbunahum ka hubbihim lillah wanayapenda kama vile ambavyo wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa sababu wale watu wa Maka wakati walikuwa wakiabudu yale masanamu walikuwa pia wenyewe wanaitakidi wanamwabudu Allah. Yaani nusu wanamwabudu Allah, nusu wanaabudu masanamu. Na wale walikuwa hawana itikadi ya kwamba yale masanamu yalikuwa yanaumba au yalikuwa yanateremsha riziki na mvua. Bali itikadi yao kubwa ilikuwa ni kwamba yale masanamu yukaribuhum ila Allahi zulfa, yatawakurubisha wao kwa Allah ukaribwa wa sana. Basi hilo tu. Allah subhanahu wa ta'ala kawaitakidi wao ni makafiri. Itikadi yao kubwa walikuwa yatakiduna annahum yatawassaluna ila Allahi bihadihi al-asnam. Wao wanatafuta ukaribu atawassul au anna al-asnama shufaa lahu, masana ni waombezi kwa wao siku ya kiyama. Tofauti ni kwamba wale walikuwa wakiomba masanamu, masanamu yale ni mapicha ya watu waliokuwa wema wengine, kwamba watawaombea siku ya kiyama kwa kuwa walikuwa ni wema. Sasa hawa sasa hivi wakawa hawaombi sanamu lile la kuchonga, bali tu wanakuambia ihudhurishe sura ya shekhi wako mbele yako wakati unaswali, ilete sura ya shekhi wako hapa. Huo ndio usufi kama ilikuwa mjuu. Akwambia kama unaswali ilete sura ya shekhi wako hapa mbele. Alafu ukiomba muombe yeye, alafu yeye ndio akuombee kwa Allah. Hayo ya mbali sana, bado hawajafika hayo kuja kuyaona. Ala kulli hal, asema yuhibbunahum ka hubbihim lillah, basi wanawapenda hao kama vile mapenzi yao kwa Allah. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala, kisha Allah akabainisha, anna almu'minina, kwamba waumini aqwa hubba lillahi min almushrikina fil mahabba, kwamba waumini mapenzi yao ni makubwa mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko washirikina. Wadhalika anna almu'minina khalisun hubbihim lillah, na hiyo ni kwa sababu waumini penzi lao, mapenzi yao kwa Allah yako safi, hayajagawanyika yakaenda huko na kule. Wa anna almushrikina, ama washirikina, mutafarriqun hubbihim baina Allah wa asnamihim, mapenzi yao yamegawanyika kati ya Allah na nani? Na masanamu. Wa man kana hubbuhu khalisan lillah kana hubbuhu lillahi aqwa, yule ambaye mapenzi yake hayajagawanyika yametakasika kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa pekee, bila shaka mapenzi yao yatakuwa ni makubwa. Mimman kana hubbuhu mushtarika au mushtaraka, kuliko yule ambaye mapenzi yake yamegawanyika, yameshirikiana huku na huku. Thumma yatawa'adu Allah subhanahu wa ta'ala haulai almushrikin, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawaahidi hawa washirikina. Wayubayinu lahum, na anawabainishia, annahum hinama yarawna wayubsiruna al-adhaba yawm al-qiyama, kwamba hawa mabwana siku ambayo wataona na watashuhudia na wataona adhabu kwa macho yao siku ya kiyama, halam bihim imewathubutukia, basi sayatamannauna annahum lam yushriku ma'allahi ghaira, watatamani kwamba wao hawajamshirikisha Allah na chochote chochote kile, la fi mahabba, au katika jinsi yoyote katika ibada, la fi mahabba, si katika mapenzi, wala fi ghairiha, wala katika jambo jingine lolote, wasayalamuna ilmal yaqin, na hapo watajua elimu ya yaqini kabisa, anna alquwwata kulluha lillah, kwamba nguvu anna alquwwata, kwamba nguvu kullaha lillah, yote ni ya nani? Ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah shadidul adhab, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Jamani, watu waache ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala hasemi jambo hivi hivi tu akawa alisisitiza kila siku na aya hizo hizo, lakini ukawa wewe ushtuki. Watu waache ushirikina katika mabiashara yao, katika tiba zao, katika maharusi yao, katika maisha yao, watu waache ushirikina. Baadhi ya watu wamefanya ushirikina mpaka ikapelekea sasa Uislamu unaonekana ni dini ya washirikina. Wewe yani shekhe mzima yeye ndio anamiliki mandonga si madubosha gani? Eh? Ushirikina na yeye haji. Jamani, hebu watu waache ushirikina. Ikiwa mwazionea huruma nafsi zenu, basi acheni ushirikina. Min alfawaid, katika faida ambazo wajadnahu tumezipata katika hii darasa, al-Imam al-Qarawi katuwekea faida nne. Faida ya kwanza asema anna al-mahabbata naw'un min anwa'i al-ibada, mapenzi ni aina katika aina ya nini? Ya ibada. Ikafikia mahala mwingine akakukataza kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda, ambacho ilikuwa na wewe ukipende, ukakatazwa ni mmoja ambaye naye unampenda, ukamtii yeye ukaacha lile la Allah, basi wewe tayari umefadhilisha mapenzi ya huyo unayempenda kuliko Allah. Mfano, imefika asubuhi, utakaochie udhu anyanyuka kitandani, kiwa kuambia kama anipenda mimi usinyanyuke. Ah. Kama anipenda mimi bwana usinyanyuke hapa. Ah. Sasa mimi nampenda Allah pia. Napenda ibada zake. Sasa basi ndio hivyo nishakwambia. Sasa nitafanyaje? Ah, basi bwana. Ah. Wabakia bwana. Wajitutufia shuka. Ah. Wewe wampenda Allah wewe. Na yule mwingine pia wampenda. Sisi hatukukatazi tusimpende yule. Lakini yale ya mapenzi yako yasiwe makubwa kushinda yale ya nani? Ya Allah. Jueni katika mahaba yanagawanyika. Kuna mahaba mtu anapenda chakula fulani. Hiyo sio shirki. Kuna mahaba mtu anampenda mwanawe. Eh? Mtu anampenda mtoto wake kweli kweli kiasi ambacho mwanawe labda akipatwa na shida au akipigwa hivi roho inamuuma kama amekatika kipande cha nyama mwilini. Kwa sababu hiyo ilifikia siku moja mtume akasema Fatimatun bid'atun minni. Fatima ni kipande cha nyama kilichotoka kwenye mwili wangu. Man ahabbaha faqad ahabbani. Ha? Atakempenda Fatima amenipenda mimi hapa. Waman abghadaha faqad abghadani. In sahha alhadith. Kama itakuwa imesihi hiyo hadithi. Tumeelewana? Kwa hivyo la shaka mtu anampenda mtoto wake. Lakini pia mtoto anampenda mzazi wake. Mapenzi haya hayana shida. Tumeelewana? Mapenzi yanayokatazwa ni yale ya kwamba mtu unapenda kitu zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akasema, qul in kuntum aba'akum, ikiwa baba zenu watoto wenu, mali zenu, majumba zenu. Ha? Asema wa amwali unika taraftumuha, mali mlizozichuma, wa tijara taksauna kasada, takshauna kasada. Na biashara ambayo mmehofia kupata hasara, ikiwa hivi mnavipenda kuliko Allah na mtume wake. La shaka wanavipenda, sio? Lakini kuliko Allah na mtume wake. Na jihadi fi sabilillah. Basi subirini adhabu ya Allah na ajia. Ala kulli hal. Kwa hiyo mapenzi yanagawanyika na al-khawfu pia inagawanyika. Kuna ile hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambayo mwingine utekeni umhofu hivyo. Lakini kuna hofu ya kawaida, mtu anamwogopa simba. Mtu anaogopa kuungua na moto. Anamwogopa baba yake asije akamtia bakora. Anaogopa mwalimu wake wa shule au wa madrasa. Na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo hofu pia inafanya nini? Inagawanyika. Ila hofu ya mwisho ile kubwa ni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anna al-mahabba nau min anwa'i al-ibada. Mapenzi ni aina katika mapenzi ya ibada, katika aina za ibada. Namba 2, ithbatu anna al-mushrikina yuhibbuna Allah. Pamethibiti hapa kwamba washirikina pia kuna wakati wanampenda Allah. Lakini hadha lam yanfa'u. Lakini hilo halitowanufaisha wao liwujudi shirk fihi. Kwa kupatikana ushirikina ndani yake ambao wanaufanya. Naona kizaazaa hicho. Swala tahajudi wewe miaka 60 bila kuacha hata siku moja. Lakini kama mshirikina wewe, wewe ni kuni tu. Kama mshirikina wewe ni kuni tu. Siku ya kiyama. Namba 3, nafyul imani amman ashraka ma Allah fil mahabba. Pamekanushwa imani. Yoyote atakayemshirikisha Allah katika mahabba, huyo ana nini? Hana imani huyo. Ha? Hana imani. Namba 4, ithbatu sifati al-quwwati lillahi azza wa jalla. Pamethibiti sifa ya nguvu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamaliha, tena nguvu zilizokamilika sawa sawa, sio? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama sisi viumbe sisi hatuna nguvu hakikatan. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa udhaifu, kisha baada dhafi quwwa, thumma baada quwwatin dhafan wa shayba. Naona tumeanza dhaifu tukaja nguvu kidogo tukamalizia nini? Udhaifu na mvi. Pisha habari yako. Ana sisi hamna chochote. Tayeb, munasabatu al-ayati lil-bab. Aya inaenda sambamba vipi na mlango tulionao? Qala asema Sheikh Karawi, haythu dallat al-ayatu, ni vile aya ilivyoelekeza, ala anna maana tauhid, kwamba maana ya tauhidi wa shahadati la ilaha illa Allah, na kushuhudia kwamba hapana mola basi kwa haki isipokuwa Allah, huwa ifradullahi, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, bi asli al-hubbi, kwa mapenzi yale ya asli kabisa, alladhi yastalzimu ikhlasu al-ibadati, ambayo yanalazimisha mtu awe na ikhlasi katika ibada, jamiiha lillah, tena ibada zote awe na ikhlasi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio na ikhlasi mahala pamoja tu ndipo mmempa kitiza, sehemu nyingine zote hamna kitu. Hiyo itakuwa ni habaa manthura, ni vumbi tupu hilo. Hamna kitu hapa. Nasalullah tabarak wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.